aslanım aman aman aman ey. Haydi hovardalar yaylası aman aman aman hovardalar yaylası vay vay. Hop tara leyle leyle ellerine ey. Sarılaydım o incecik bellerine vay vay. Hop tara leyle leyle ellerine ey. Sarılaydım o incecik bellerine vay vay. Elmaların incesi aslanım aman aman aman ey. Haydi dibindedir goncası aman aman aman dibindedir goncası vay vay. Aslanım aman aman aman ey. Haydi çıka geldi amcası aman aman aman çıka geldi amcası vay vay. Hop tara leyli leyli ellerine ey. Sarılaydım